Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 19. sözden, yani Risaleti Ahmediye sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden 19. sözden bir kısmını okumuştuk. 14 reşha vardı, 14 bölüm vardı bu risalede Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi anlatarak onun pek çok güzel evsafını, özelliklerini bir gözden geçirerek ders veriyordu bize. Ben özetle birinci, ikinci reşhaları tekrar edeyim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci reşhada çok önemli bir ders vardı. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmadan önce Cenab-ı Hakk'ı, Rabbimizi bize tarif eden, tanıtan üç büyük külli tanıtıcı var demişti. Evet, birisi şu kainat kitabı. Bu büyük kainat kendini yaratan Allah'ı hatırlatıyor, anlatıyor, öğretiyor. Onun nasıl bir Allah olduğunu dikkat edenlere, okuyabilenlere anlatıyor. Birisi yine bu kainat kitabının en büyük ayeti olan peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bunlar Rabbimizi anlatan, tanıtan üç büyük külli tanıtıcı. Demiştik ki vicdanımız da bize Rabbimizi tanıtan en keskin bir şekilde, en kat'i bir şekilde tanıtan bir mekanizmadır. Ancak kalbini, vicdanını çalıştıranlar için. Şimdi bundan sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın dava ettiği La ilahe illallah, Allah'tan başka yok, Allah'tan başka ilah yok davasını kendisinden önce gelip geçen bütün peygamberler dava etmişlerdi, insanlığa öğretmişlerdi. Öyleyse onlar, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda önden giden, daha önce aynı davayı takip etmiş olan öncüleridir. Peygamberimizden sonra ise Peygamberimizin dersinden, okulundan, mektebinden yetişen Evliyaullah geliyor. Milyonla Evliyaullah, onlar da Peygamber Efendimizin La İlahe İllallah davasını çok çeşitli yönleriyle tasdik etmişlerdir. Yine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin hak peygamber oluşunun çok delilleri vardı. Üstadımız ikinci reşhada onlardan bahsetmişti. Kâhinlerin haberi vardı, hatiflerin sesleri vardı. Sonra Peygamber Efendimizin bin kadar mucizesi vardı. Pek çok insanın şahit olduğu, beraber yaşadıkları, beraber hatta istifade ettikleri mucizeler vardı. Susuz kalmışlar mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca çölde olsun, şehirde olsun, mescitte olsun, çeşitli vesilelerle elini göklere kaldırıp Cenab-ı Hak'tan yağmur istemiş, su istemiş ve Rabbimiz o mübarek elleri geriye boş çevirmemiş, anında cevap vermiş. Bunun çok örnekleri var. Bir cuma günü Peygamberimiz hutbe okuyacağı zaman mescide gelmiş, mescidin kapısına ellerini dayamış bir bedevi diyor ki, ya Resulallah, susuzluktan hayvanlarımız da çocuklarımız da ölüyor. Susuzluktan kavruluyoruz. Ne olur dua et. Rabbinden yağmur iste. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam duygulanıyor ve ellerini bulunduğu yerde göklere kaldırıyor. Ashab-ı kiram diyorlar ki, mübarek elleri havadayken gökyüzünde bir parça bulut belirdi. Sonra o bulut gittikçe büyüdü. genişledi ve bütün şehri ve çevresini içine alan bir şekil aldı. Ama bir yandan da artık daha Peygamberimizin elleri havadayken yağmur damlaları hurma dalları üzerine, Efendimizin üzerinde gölge yapan kuru hurma yaprakları üzerine akmaya, damlamaya, oradan Efendimizin mübarek başına, avcuna akmaya, damlamaya başlamıştı ki Efendimiz böyle ellerinden ve mübarek sakallarından, yüzünden yağmur suları akmadan ellerini indirmedi diyorlar. Böyle. Bir başka zaman çölde yolculuk yaparlarken susuz kalıyorlar. Yine Efendimiz'den rica ediyorlar, dua ediyor, Allah yağmur veriyor. Bunun gibi, ben yağmur misalini özellikle söylüyorum bu yağmursuzluk günlerinde bir bereket vesilesi olsun diye. Böyle bin mucizesi var ki onun peygamberliğine efendim bir şahittir, delildir. Bunun gibi onun dininin güzelliği, dininin güzelliği onun davasının hak olduğunu ispat ediyor. Ayrıca onun kendi zatında görülen fevkalade güzel özellikler var, sıfatlar var. Ona dikkat eden onun peygamber olduğunu gayet rahat anlar. Ondaki güven insanı oluş, emniyet insanı oluş, peygamberliğini gayet yüksek bir tavırla icra edişi, onun Allah'a imanda, ahirete imanda, gayet itminana ulaşmış, doymuşluk hali, sükunet hali, bütün bunlar, onun gayet güvenilir bir peygamber olduğunu gösteriyor. Onun fevkalade ubudiyeti, kulluğu, Allah ile münasebeti de buna şahittir. Önce, herkesten önce o kendisi iman etmiş. Herkesten önce o Rabbine ibadet eden bir insan. Sonra insanlara La ilahe illallah hakikatini anlatırken fevkalade metanet içerisinde davasını sürdürmesi. Hiçbir şeyden çekinmeyip, korkmayıp gece gündüz vazifesine devam etmesi. Bütün bunlar vazifesinde ne kadar sadık olduğunu gösteriyor. Şimdi değerli kardeşlerim, üçüncü reşayı okuyarak dersimize devam edeceğiz. Eğer istersen gel asr-ı saadete, Peygamber Efendimizin yaşadığı mutlu çağa, Arap Yarımadası'na gideriz. 1500 sene önceye gideceğiz. Hayalen. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. Ne kadar güzel bir davet, hayalen de olsa o çağa, o yarımadaya gitmek, Mekke'de, Medine'de beraber bulunmak. Hayalen onun yanına gidebilmek için değerli kardeşlerim, asr-ı saadete ait pek çok hadisleri okumak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı seniyyesini bütün incelikleriyle, detaylarıyla bize veren yüzlerce, binlerce hadisler, hadis-i şerifler var kitaplarda. Ashab-ı kiram, onun arkadaşları, onunla beraber yaşadıkları zamanda kendi iç duygularına kadar her şeyi yazılı belge olarak bize nakletmişler, anlatmışlar. Yazılı belge haline gelmiş. Bunları okumak lazım. İşte bak, şimdi asr-ı saadete gittik. Peygamber Efendimiz'i orada seyrediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. İç güzelliği, ruh güzelliği, huy güzelliği, davranış güzelliği yanında, dış güzelliği, yüz güzelliği ile insanlar içinde gayet kolay seçilen, seçkin bir zatı görüyoruz. Bunu pek çok insan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir defa gören bir insan bile ifade etmiştir. Görmüyor musunuz? Bu zatın simasında yalan yok. O farklı bir insan diye ifade etmişlerdir. Elinde, ayrıca onun elinde mucizeler yumağı bir kitap, dilinde her zaman gerçeği söyleyen bir hitap, bütün insanlığa, hatta cinlere ve meleklere, hatta bütün varlık alemine ezeli bir hutbeyi, Allah'ın ezeli kelamını, vahyi tebliğ ediyor. Vahyin içinde, Kur'an'da, Allah'ın ezeli kelamında neler var? Bu alemin yaratılışı ile ilgili ne kadar hayret verici muamma, ne kadar bilinmez sırlar varsa hepsini bir bir çözüyor, şerh ediyor. Kainatın bütün esrarını ve hazinelerini açacak olan gizli bir anahtarı, bilinmez bir şifreyi önümüze koyuyor. Yani önce bir şifre çözüyor, bize bir anahtar veriyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O anahtarı kullanarak biz kainatın bütün esrarını, hazinelerini açabiliyoruz. Bu bilinmez şifre, bu görünmez şifre, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Ener Risalesinde anlattığı bir benliktir, insan, insandır diyelim, insandır. İnsana verilmiş olan bir emanettir. İnsan kendisine verilen bu istidat, bu kabiliyet, bu ene denilen kabiliyet ile eğer onu doğru anlar, doğru okur, doğru faydalanabilirse ondan kainatın bütün esrarını çözebilir. Rabbini onunla tanıyabilir. Yani kendisiyle Rabbini tanıyabilir. Sonra bütün varlıklara sorulan, bütün akılları hayret içinde meşgul eden üç tane zor ve müthiş soruya, yani necisin, ey insan necisin, sen kimsin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine gayet ikna edici ve herkes tarafından kabul gören cevaplar veriyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bütün bu soruların cevapları var, onlara dikkat edin. Kainatı yaratan zatı tanıtıyor, neden yarattığını öğretiyor, nasıl yarattığını öğretiyor, anlatıyor. Çok şeylere cevap var Kur'an-ı Kerim'de. Ancak biz çok detaya giremiyoruz. Zira bu Risale'yi de diğer reşaları da okumak durumundayız. Risale-i Nur'dan diğer risaleleri de okuyarak bu konuları daha iyi anlayabiliriz. Dördüncü reşada üstadımız şöyle diyor. Bak, o çevresine öyle bir hakikat ışığı yayıyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer o hakikat ve o ışık olmadan kainata baksan, elbette bütün kainatı büyük bir matem evi olarak görürsün. Ne demek kainatı bir matem evi halinde görmek? Kainatta bir matem mi var? Evet, dikkat edin, bakın. Bütün dinsizlerin, inançsız ateistlerin ruhunu da kaplamış olan karanlık, kainattan böyle sessiz, ölü evi gibi olan kainattan aldıkları bir etkidir. Kainatta bütün galaksiler ve onların içinde milyarlarca yıldızlar, sonsuz mesafeler içinde, sonsuz boşlukta, büyük bir sessizliğe gömülmüş halde dönüyor, dolaşıyorlar. Evet, milyarlarca yıldız var ama kimin ondan haberleri var? Eğer Allah'ı bilmeden, Allah'ı tanımadan kainata bakarsanız, kimin onlardan haberi var? Koca kainat sanki içinden cenaze çıkmış matem tutan bir ev gibi sessiz. Evet, bu eve ses getiren, bu eve neşe getiren şey imandır. Kur'an nazarıyla bakmaktır. Biraz sonra onu söyleyecek üstadımız. Ayrıca inançsız ateist bir nazarla kainata, tabiata bakıldığı zaman varlıkları birbirine yabancı, hatta düşman ve cansız varlıkları dehşetli cenazeler olarak görürsün diyor. Burada birbirine yabancı tabirine dikkat edin. Eşyayı, varlıkları birbirine akraba yapan hayattır. Hayat sebebiyle varlıklar birbirleri için bir mana ifade ederler. Hayatı yaratan hayatı ihsan eden Allah'tır. Yani hayat olmadan hangi varlık hangi varlığı tanır ve kim kiminle ilgilenir ki? Kim kimi tanır ki? Bütün varlıkları birbirleriyle ilgilendiren, birbirine bağlayan, birbirine yardımcı yapan, el ele, omuz omuza çalıştıran, hikmet ve ilim ve irade ve kudret sahibi, her şey elinde olan Allah'tır. Her şeyi birbirine akraba yapan O'dur. Ve bütün canlıları, ölüm ve ayrılığın tokatıyla ağlayan yetimler hükmünde görürsün diyor. Yetim kimdir? Yetim anne babası ölmüş, kendisi ortada kalmış insan demek, çocuk demek. İşte bütün canlı varlıklar, eğer Allah'ı düşünmezsen, onları yaratan, şefkatiyle idare eden, besleyen, büyüten Allah'ı düşünmezsen, bütün canlı varlıklar, ölüm ve ayrılığın tokadıyla ağlayan yetimler hükmünde olur. Yetimler haline gelirler. Halbuki biz görüyoruz öyle bir şey yok. Şimdi bak, onun neşrettiği, onun yaydığı nur ile o büyük matem evi, matem evi gibi görünen kainat, şevk ve cezbe içinde bir zikirhaneye dönüştü. O her biri ayrı dilden konuşan, yabancı milletler gibi birbirine yabancı, hatta düşman varlık zannettiğin varlıklar, birer dost ve kardeş şekline girdi. Kucaklaştılar, barıştılar, tanıştılar. Birbirlerine yardımcı bir hale geldiler. O dilsiz gibi suskun, cansız taşlar, ağaçlar, sular, rüzgarlar gibi varlıklar, insana dost, birer memur, İtaatli, söz dinler birer hizmetçi vaziyetini aldılar. Ve ağlayan ve halinden şikayet eden kimsesiz yetimler, Bismillah, Sübhanallah diyerek, sevinçle çalışan, zikreden veya vazifesi bitmiş de hayattan ayrılma zamanı gelmişse, o zaman da paydaş oldu diyerek şükreden insanlar gibi oldular. Değerli kardeşlerim, burada dersimize ara veriyoruz. Gelecek dersimizde 5. reşayı okuyarak devam edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.